السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، ما بعد، يا كمشكور الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة بنزيتهم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نندلعنا كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة مدار نخبة من العلماء. لدينا كتاب شاء الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة تبقى katika mlango wa 9 في الحجر وفيه مسائل. تبقى katika mlango wa 9 الباب التاسع في الحجر وفيه يعني في هذا الباب مسائل كنا مسؤالة مسائل كنا مسؤالة ونسمى وتنزي المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه. مسألة كوانزا ليأتشا كم لانغوانان مسألة الرابعة كم لانغوانان الضمان. نعم، katika darsa lililotangulia ambao ni mlango wa 8 fil kafalati wa dhaman tulisoma kipengele kimoja ambacho ni kafala na tukaacha masala katika kipengele hicho au katika mlango huo ambao ilikuwa ni masala ya 4 fil dhaman katika dhamana. Bapo masala ya kwanza ilikuwa inaelezea maana ya kafala wa dalila ya mashruiyatiha, maana ya kafala na dalili za sheria ya kafala. Kadhalika katika masala ya pili arkanu kafala wa shurutiha, nguzo za kafala na sharti zake. Katika masala ya tatu nilisoma fi baadhi ya ahkami kafala, baadhi ya hukumu za kafala. Na masala ya nne mbona masala ya mwisho tulisoma leo tutasoma ad-dhaman, dhamana. Wanasema watunzi ad-dhamanu huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Dhamana ni mtu kujilazimisha yale ambayo yaliyokuwa wajibu kwa mwenzake. Dhamana ni mtu kujilazimisha kuyabeba yale yaliyokuwa wajibu kwa mwenzake kuyabeba, wa huwa jaizun. Na dhamana katika dini, katika Uislamu ni jaiz, jambo la kisheria lenye kujuzu nafaa. Dalili ya dhamana kauluhu ta'ala waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in aidhami, waliman jaa bihi himlu ba'irin, na kwa yeyote ambaye atakayeleta hilipishi la mfalme, kwa yeyote ambaye atakayeleta pishi la mfalme himlu ba'iri atapata mzigo, yani zawadi ambayo iliyobebwa na ngamia zawadi ya mzigo wa ngamia. Wa nabihi zaim, na mimi ndio dhamin wa hilo. Na mimi ndio mdhamini wa hilo. Wanaambiwa wale ndugu zake Yusuf, baada ya kadhia kutangulia, baadhi pale walipokuwa wamekuja kufanya biashara, kuchukua biashara, kisha faadhana muadhinun, akawa ameadhini muadhini kwamba enyi wasafiri, hakika nyinyi ni waizi, hakika nyinyi ni waizi. Wale wasafiri wakaja mpaka kwa wale waliowafanyia biashara na waliowauzia zile biashara, wakawauliza madha taftidun, mnatafuta nini nyinyi, mmekosa nini katika vitu vyenu? Qalu nafqidu suwa' al-malik, sisi tumepoteza pishi la mfalme. Sisi tumepoteza pishi la mfalme. Wali manjaa bihi himlu ba'iri, na yeyote atakayekuja na pishi hilo atapata zawadi hiyo ya mzigo wa ngamia. Wa ana bihi za'im, na mimi ndio dhani. Sasa mahali shahid ni kaul ya neno za'im, kaul ya neno za'im kwamba mimi ndio mdhamini, yani za'im kwa maana ya dhamin, za'im kwa maana ya dhamin. Hapa huyo aliyesema kwamba ana bihi za'im iltazama mawajaba ala ghairihi, iltazama mawajaba ala ghairihi, alijilazimisha kile ambacho kilichokuwa ni wajibu wa mwingine, kwamba atadhamini kile ambacho kilikuwa akipate yule ambaye atakayeleta lile pishi, kilikuwa akipate yule ambaye atakayeleta lile pishi. Lakini kwa sababu kulikuwa hakuna ambaye aliyeiba, na bali ile ilikuwa ni hila ya Yusuf kuweka pishi lile katika begi la ndugu yake, ili kutaka kumpata baba yake, waweze kukutana na baba yake. Kawa wote wamekataa kwamba sisi hatukuwa ni watu wenye kuiba. Kisha akawauliza, nini tuwaadhibu katika yale ambayo mnaona yanawafaa nyinyi kuadhibiwa, ikiwa tutapata miongoni mwenu aliyeiba? Na hapa Yusuf alayhi salatu wasalamu alikuwa anataka kutumia hila, kwa sababu katika sheria zao mji aliyokuwemo hairuhusiwi mtu aliyeiba kuchukuliwa badala ya kile alichokiiba au kufungwa, hairuhusiwi. Lakini anafahamu kama mji aliotoka ndugu zake, hiyo ndio hukumu ya mwizi. Akasema yote ambayo tukimkuta ana wizi au ana hicho ambacho unachodai kwamba kimeibiwa, basi yeye ndiye ambaye atakayebaki, itakuwa ni badala ya kile kilichoibiwa, sisi tutafanyaje? Akawa amekubaliana lile, na walipoanza kusearch na kutafuta lile pishi, likapatikana katika begi la ndugu yake. Kisa hichi kipo ndani ya surati Yusuf, urefu mwanzo mpaka mwisho. Na ilipopatikana pishi lile katika begi la ndugu yake, kwa ikawa ni lazima hukumu ile msimamie ndugu yake na abaki katika mji ule. Lakini huku nyuma huku walipokuwa wanamuomba ndugu yao kwenda naye, baba yao Yakubu aliwakatalia, akawakumbusha kitendo cha wao kuondoka na Yusuf, kisha akaja kumwambia kwamba ameliwa na mbwa mwitu. Wazi, akawaapia na wao akamwapia kama sitamrudia na tutamrudisha na tutamlinda. wala hakuna tatizo la aina yoyote. Sasa kutokea hali ile akawa hayari nini cha kufanya, mmoja wao akasema mimi siwezi kutoka, lan abrahal arda, sawa, mimi siwezi kutoka hapa mpaka baba yangu aniidhinishe, hata ya adhana li abi, mpaka baba yangu aniambie toka. Ala kulli hal, kawa wamerejea mpaka kwa baba yao Nabii Allah Yusuf alayhisalam. Alqissa, kisa kinaendelea ambao Yaqub alayhisalatu wassalam, kisa kinaendelea, lakini mahallu shahid waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi zahir ay dhamin wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam az-za'imu gharim, az-za'imu gharimun, kwamba za'im ni mwenye kugharamia, za'im mwenye kugharamia, manu ha az-za'imu gharim, mani huwa az-za'im, az-za'im ad-dhamin, wadih, kwa mtu ambaye aliyesema mimi nitadhamini jambo fulani, basi lile jambo likiwa litahitaji gharama, yeye ndiye ambaye atakayetoa zile gharama. Wazi? Hadithi hii imetangulia katika babu al-kafala. La ariyatu muaddatu, saimu gharimu, addainu maqdiyyu. Yaani lazimu mutaayyan qada'u. Naam. وقد اجمع العلماء على جوازه نعم مكبديانا kwa ijma wana wachuoni juu ya kujuzu kwa dhamana kwa ijma wachuoni wamekubaliana juu ya sala la dhamana kwa ijma limadha kisha wakataja illa li anna alhaja tatad'u ilayhi sababu haja ya watu kufanya hivyo ndio inawapelekea wao kufanya hivyo, haja ya watu katika dhamana ndio inawapelekea watu kufanya hivyo. Walidhalika ajmalu ulama, na sababu hiyo wakawa na wachuoni wamekubaliana kwamba ni jais wa mimbabi qada'i alhajat wa ta'awunu alma'muru bihi shar'an, na dhamana katika mlango wa kukidhi haja na kusaidiana kulipoamrishwa kisheria, saidiana kukuamrisha sheria. Na hii ni dalili ya ijma, kadhalika dalili ya qiyas. Dalili ya ijma, ijma la ulama la jawazi, na qiyasi ni kwamba haja ya watu katika gharama, katika dhamana, inaonekana wakati ambapo mtu atakapokuwa ima amezuiliwa, anatakiwa alipe deni na hana la kulipa, atakuja kumtolea dhamana mwenzake. Dhamana kwa maana ya kumsaidia wamwache ili atakuja kulipa yeye mwenyewe baadaye, au dhamana ya kusema kwamba mimi nitadhamini hili, wewe badala ya kumuomba yeye, siku ikifika njoo kwangu mimi nitakupa. Na inawezekana ikawa umeahidi ili wewe uweze kuchukua kwake, au inawezekana ukawa umekusudia wewe mwenyewe kulimaliza lile jambo lile lile. Naam. Kisha tunaingia ahkamu dhaman wa shurutihi, hukumu za dhamana na sharti zake. Hukumu ya mwanzo, لا يجوز اخذ العوض عليه, لا يجوز اخذ العوض عليه, هايجوز kuchukua badala kwenye dhamana, hayjuz kuchukua badala kwenye dhamana, kwamba mtu anakuja kumdhamini mtu ili akupe pesa. Wapo watu wana hiyo, kwamba mimi nitakuja nitakudhamini, lakini baliane kwamba nakudhamini hizi milioni 20 kwamba utalipa baada ya mwezi, lakini mimi lazima uniangalie changu. Kwa kule tukuja kuwa mdhamini wako, inabidi unipe chochote. Akatumgia mtu waenda kumtolea mtu dhamana polisi, kwa sharti kwamba ukitoka polisi, mimi utaniangalia kama ni shilingi 10,000 au 20,000. Eh? Katika Uislamu dhamana la yajuzu al-akhdha, al-iwad akhdhu al-iwad alayhi. Haifai kuchukua badala ya dhamana, kwamba hiyo ni mukabil wa dhamana. Wazi? Shaka sema yajuzu taadudu dhamini, yajuzu taadudu dhamini, kwamba inafaa wadhamini kuwa wengi. Kala mbapo napokuwa inahitajika wadhamini kuwa wengi, yajuzu taaduduhum, inajuzu kuwafanya kuwa wengi, kama ni wawili au watatu au wanne. Kuna baadhi ya kesi hawakubali wadhamini kuwa mmoja, mdhamini kwa wawili, nataka watatu, nataka wanne, yani kuanzia wawili na kuendelea jaiz fi shari. Jambo hili linajuzu katika sheria. Fajuzu ayadhmana alhaq ithnani fa akthar. Inajuzu watu wawili wadhamini haki fulani, watu wawili wadhamini haki fulani au zaidi ya watu wawili. Yajuzu yadhmana alhaq ithnani fa akthar. Wazi? Inajuzu watu wawili kudhamini haki ya fulani. Hukumu ya tatu katika masuala hii ya dhaman, anasema la yushtaratu fi sihhatihi ma'rifata ad-damin lilmadhmuni anhu, kwamba sio sharti katika kusihi kwa dhaman mdhamini kumjua yule ambaye anayedhaminiwa au kile ambacho kinachodhaminiwa. Dhamin ni isma faali ya dhaman. Madhmuni anhu ni yule ambaye anayedhaminiwa. Kwamba si shart, sawa, sio shart kwamba na maadamu wewe humjui yule ambaye unayemdhamini, basi ukidhamini dhamana yako itakuwa si sawa. Kwa mfano mahakamani hawana ruhusa ya kumuuliza mtu mwenye kwenda kutoa dhamana, je, uhusiano wako baina ya huyu na huyu ni upi? Rafiki, ndugu, mke, mume, na mfano wake, mfanyakazi, mfanyakazi mwenzako, kadha. Kwa sababu gani? La yushtaratu sihatuhu ay sihatu dhaman ma'rifatu dhamin lil madhmun anhu. Wazi kwamba hai sio sharti kwa kusihi katika kusihi kwa dhamana, sawa, dhamana mdhamini kufahamu yule ambaye anaye dhamini. Wazi. Hukumu ya nne, yasihu dhamanu al-ma'lumi wal-majhul. Yasihu dhamanu al-ma'lum wal-majhul, inasihi dhamana ya kile kinachojulikana na kisichojulikana. Inasihi dhamana ya kile kinachojulikana na kisichojulikana, idha kana yaulu ila al-ilm, ikiwa inapelekea kwenye kujua. Kadhalika yasihu dhamanu uhdat al-mabi'. Kadhalika yasihu dhaman uhdat al-mabi'. Pia inasihi kufanya dhamana au kudhamini uhdatu al-mabi'. Minabi inasihi kudhamini uhdatu al-mabi'. Ma maana dhaman uhdatu al-mabi'? Ni nini maana ya dhamana ya uhdatu al-mabi'? Inda al-fuqaha, kana wachuoni, dhamana ya uhdatu al-mabi' wa yaltazima shakhsun bi raddi thaman ila al-mushtari. Dhamana ya uhdatu al-mabi' ni pale mtu ambapo anapokuwa anauza kitu, labda katika mnada, kaletewa mnada biashara fulani auze, sawa, akaweka nadani akauza, kisha kukapatikana kupatikana kasoro katika kile ambacho alicho kinadi alichokiuza. Wazi. Kisha analazimika mtu kurejesha kile alichonunua kwa yule aliyemnadia, wakati ambapo yeye tayari kisha pokea ile biashara na kuweka mnadani. Naelewana? Inabidi afanyeje? Inabidi arejeshe pesa. Sawa, alishachukua huko au hajachukua? Inabidi arudishe pesa. Melona, hii ndio dhamana uhdatul mabi. Yani an yaltazima shakhsun biraddi thaman, ni kujilazimisha mtu kurejesha thamani ila almushtari, kwa yule aliyenunua, idha dhahara anna almabi'a masruqun, itakapodhihiri kwamba ile biashara ile ni biashara ya wizi, au bihi aibun, wazi, au ile biashara ina kasoro, warada almustari, na akataka yule mnunuzi raddahu, kurejesha ile bidhaa. Umeona? Bisawa bihadha alaibu, sababu ya hii aibu. Ndio maana katoa mfano wa mnadani. Watu wanaleta vitu mnadani, wao wanauza, kisha kile kitu kinakamata kinakuwa cha wizi, kikirejesha kitorejeshwa kwa yule aliyoleta mnadani, kitarejeshwa kwako wewe. Kwa hii ndio inaitwa ahdatul mabii. Dhamana ya kile ambacho ulicho kilichonunuliwa mnadani au sokoni au dukani au sehemu nyingine yote, lakini kitu kile asli hakikutoka kwao, kimetoka kwa mtu mwingine. Wazi? Tuko pamoja? Yes. Mfano wa dhamana ya ahdatul mabii. Dhamana ya biashara ambayo imepatikana kasoro au imeibiwa, sawa, yakawa mtu alinunua kukupitia wewe, lakini na ile biashara haikuwa yako, bi maana aibu ile au wizi ule hautokamani na wewe, atakapoleta yule mtu kurudisha ile biashara, ile thamani utatakiwa wewe urejeshe, ile thamani utatakiwa wewe urejeshe. Mathalan ukiwa wewe ni mpiga mnada, aisura mnada zikana watu wengi hawajui biashara mnada. Biashara mnada mara nyingi muuzaji anakuwa sio mwenye biashara yake. Yaani yule anayepiga kelele, "Na 10, 20, 30, 40, eh, shusha, panda, eh, eh." Mtu hapo watu wengi pale madalali tu, lakini wao sio biashara zao. Kwenye ng'ombe ni hivyo hivyo, eh? Kwenye magari ni hivyo hivyo. Wenye biashara zao wamekaa pembeni. Sasa ile biashara ambayo wewe ulishapiga mnada ukapokea na pesa, baadaye unakuja kumpa mwenye pesa zake, kama atakupa chochote atakupa. Lakini kuna kitu kinaitwa ahdatul mabii au darak. Sawa? Ambapo kama itapatikana aibu ya aina yoyote katika ile biashara ambayo wewe tayari ushauza na pesa zake umeshampa mwenyewe, wewe umepata labda ni kidogo tu, umegawana faida na uenda kwa faida hata nusu ikufike. Sawa? Sasa ile thamani ambayo ile thamani itakayotokana na kile kilichouzwa, kilichokupatikana ndani yake aibu au kupatikana dosari ya kuibiwa, ni wewe uliokaa pale unapiga mnada ndio utakayelipa. Fahamu tum? Na. Ndio maana akasema, ha? Yasihu dhaman al-ma'lum wal-majhul idha kana ya'ulu illa al-'ilm. Wa kadhalika yasihu dhaman 'uhdat al-mabi'. Yasihu dhaman 'uhdat al-mabi'. Kama inasihi dhamana ya 'uhdat al-mabi'. Wazi? Katika hii namba 3, sahibu kitabu al-Kashaf al-Qana anaeleza, wa huwa sahihun inda jamaahiri al-ulama, wa huwa sahihun inda jamaahir al-ulama, li'anna al-hajata tad'u ila al-wathiqa ay tawthiqatu al-'aqd aw dhamanu al-haqq, ولانه لو لم يصح لم تنعت المعاملات مع من لم يعرف ومع من لم يعرف وفيه ضرر عظيم رافع لاصل الحكمه التي شرع البيع لاجلها. صح مثلا ketika nomor 4 hukum nomor 4 ini ha inasihi tena ndo inasihi ndio na lazima namshi sawia, lazima tuende sawa sawa. Sio tunasoma hapa kumbe tunaibishana mwimbo. Namba 4 hukumu inasemaje? Yasihu dhamanu al-ma'lumi wal-majhul إذا كان يقول إلى العلم وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع. صاحب الكشاف القناع يقول وهو صحيح عند جماهير العلماء. ماذا يدل على ذلك؟ كما ينصيه عند جماهير العلماء. نين دليل يا إلو جامع؟ يعني نجلش نين؟ مسألة خلافية. لكن هذا هو قول جمهور العلماء. صح؟ لماذا؟ ثم ذكر العلة، لأن الحاجة تدعو إليه، لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة، kwa sababu haja inataka wasika, inataka kitu ambacho kitakachoweza kuhakikisha jambo hilo. Sawa? Aita wasikatul aqdi au dhamanul aqdi, dhamanul haqq. Wasikatul aqdi au dhamanul haqq, maana kuifanya ile aqdi iwe ni aqdi yenye nguvu au dhamana ya haqq. Kisha akasema aina nyingine, wali annahu law lam yasih, kama isingelikuwa dhamana ya kinachojulikana ni jaiz au ni sahih, tanaati almuamalat ma man lam yu'raf, ingekanushwa na ingekatazwa kufanya muamala na yule ambaye asijulikana, fanya muamala na yule ambaye asijulikana. Wazi ha? Na kama jambo hilo lingekuwa kweli halifai, ha? Lam tana, nasema wafihi dhararun, na ndani ya jambo hilo kuna madhara. Fi dhararun azimun, na ndani ya jambo hilo kuna madhara makubwa. Rafiun li asli hikmati allati shuri'a al-bay' bi ajliha, kuna madhara ambayo yanayoondoa asli ya hikma ambayo sheria, asli ya hikma ambayo kwayo imewekwa sheria ya biashara. Asli ya hikma ambayo kwayo imewekwa sheria ya biashara kwa ajili yake. Kwa hiyo kana kwamba dhamana ni kama wasika, dhamana ni kama wasika. Wasika ni nini baba? Kuna baadhi ya watu unawadai, lakini wewe huna uhakika kwamba wanaweza wakakulipa. Kwa ukawang'ang'ania tu kwamba lazima unipe pesa yangu, wa ila tutakwenda mahakamani. Wazi? Ukienda mahakamani, wanasikilizana, wanaona kabisa kwamba huyu pia anaweza asiweze kulipa. Kwa hiyo kuna uwezekano wa wewe ukabaki kizuizini mpaka ulipe hiyo pesa. Na kulipa pesa unaweza ikawa vigumu kwa kwewe. Kukahitajika nini? Kukahitajika dhamana. Kwa hiyo akapatikana mtu ambaye atakudhamini. Kupatikana mtu ambaye atakudhamini. Kupatikana mtu aina hiyo, maana yake anakuwa ni yeye ni wasika. Kwamba yeye sasa ukipotea wewe, yeye atakuja kulipa kile ambacho ulichokuwa unadaiwa. Wazi? Hiyo ni katika sura ya kwanza. Au sura ya pili, kwamba hii dhamana ni sehemu ya ile haki yako. Yaani wewe unakuwa haki yako huna, hujaipata, lakini dhamana ile imekusababishia utulie kana kwamba haki yako ipo, imehifadhiwa sehemu. Sawa. Sasa hukumu hii inasema yasiru dhamana al-ma'lum wal-majhul. Kama ingelikuwa imewekwa kwamba yasiru dhamana al-ma'lum wala yasiru dhamana al-majhul. Sawa. Maana yake ni kwamba jambo hili lingekuwa zito. Jambo hili lingekuwa zito. Kumbe hadhaminiwi isipokuwa kile ambacho kinachojulikana. Hadhaminiwi mtu isipokuwa kile ambacho kinachojulikana. Na kile kisichojulikana hataruhusiwa mtu kumdhamini mwenzake. Kwa anasema liannahu law lam yasihu lam tanati almuamalat. Miamala hii ingekuwa mizito, ingezuilika kufanyika. Ma man lam yu'raf, yule ambaye hakujulikana, fi dhararun adhimun rafi li asli hikmati allati shuri'a al-bay' li ajlihi. Ndio maana akasema sahibul kashaf wal kanna. Naam. Juz 3 klasa 369. Katika hukumu ya 5, yasihu dhaman bi kulli lafdhin yuaddi maana. Sawa? Inasihi dhamana kwa kila tamko ambalo linalo pelekea maana yake. Yaani tamko ambalo linamaanisha maana ya dhamana. Nasihi dhamana kwa kila tamko ambalo linamaanisha maana ya dhamana. Kama vile mtu kusema ana dhaminun au an au dhaminun au zaimun na hadhalika mfano wake. Mtu akitamka tamko ambalo linamaanisha dhamana, halas, nasihi. Wazi? Hukumu ya 6, la tubra udhimmatu dhami illa idha bari'at dhimmatu almadmuni anhu min ad-dayn bi ibra'in au qada'in, kwamba haitaondoka dhima ya yule mwenye kudhamini baada ya kuwa ni mdhamini, illa idha bari'at dhimmatu almadmuni anhu min ad-dayn, isipokuwa pale ambapo itakapokuwa imetakasika na imeondoka limeondoka lile deni katika dhima yule aliyodhaminiwa. Wazi? Kwa maana mimi namdhamini huyu bwana, ataleta deni lake baada ya siku sita. Kwa hiyo watu wanatulia wanasikiliza. Siku tatu zikifika ameleta lile deni, dhima yako wewe imeondoka sababu tayari kishalipa. Zile siku sita zikifika, sawa, atatafutwa, akikosekana wewe ndio utakayejibu yuko wapi. Wazi? Sababu dhamana tulisema kule kwamba kuna dhamana ya mali na dhamana ya kiwiliwili. Kwa kama ulidhamini kiwiliwili chake utatakiwa umlete, na kama ulidhamini mali itabidi wewe uzilipe. Wazi? Hayo. Kwa hiyo dhima yako wewe haitotakasika na kuwa kwamba wewe hudaiwi mpaka yule uliyomdhamini aweze kukamilisha lile deni lake, bi Ibrahim, kwa kulivua lile deni au qada'in au kulilipa. Ibra kulivua, labda kumsamehe yule mwenye kumdai, amsamehe, sawa, au labda kama ni kesi inaendelea mahakamani, ibra ni kwamba ashinde ile kesi, ionekane kwamba ilikuwa ni deni amesingiziwa tu, au ionekane kwamba ni deni ambalo tayari alikwisha lilipa kule katika baadhi ya mazungumzo baina ya huyu na huyu mshtaki na mshtakiwa, ibra au qadha, kama ikaonekana kwamba ni kweli anadaiwa, basi akishalilipa na wewe mdhamini ndio unakuwa umetakasika dhima yako. Na namba saba, ishtaratu li sihhatihi ridha ad-dhamin, dhamana imewekewa sharti kusihi kwake mpaka ipatikane ridhaa ya yule mdhamini. Mdhamini asiporidhia, dhamana bado haijakamilika na wala haijasihi. Fa in ukriha ala dhaman lam yasih, mdhamini ikiwa atalazimishwa kwamba wewe lazima umdhamini fulani, yasihi, haitosihi dhamana. Yani ikiwa atalazimishwa kwamba bwana wewe lazima umdhamini fulani, hakupenda na wala hakuridhia, kisha wakawa muandika tu fulani mdhamini wa mtu fulani, ni dhamana kisheria, haitosihi. Wazi? Wala yushtaratu ridha almadhmun an, na wala sio sharti kuridhia yule ambaye anayedhaminiwa. Wazi? Ha, kama vile ambavyo sio sharti kumjua anayedhaminiwa, yani mdhamini kumjua anayedhaminiwa, anayemdhamini. Wazi? Kadhalika sio sharti kuridhia yule ambaye unadhamini. Wewe ukiwa unadaiwa, kisha tukasema mimi nitakudhamini, ukasema mimi sitaki unidhamini, niache tu nidaiwe, halafu deni lenyewe huwezi kulilipa, kwa sheria haiangalii ridhaa yako, sema bwana wewe achana naye huyu mdhamini, huyu aende zake, ni mradi kwamba umeridhia kwamba akikimbia asipolipa utalipa wewe, akikimbia utamleta na kadhalika. Khalas. Mefahamu ya sura? Hey. Wapo watu aina hiyo, hawa wapo. Sasa mimi sitaki kulipiwa, kwa mimi maiti. Na kati hana hata shilingi 100. Yeah. Wala yashtaki. Naam. Kama yashtaratu li sihhatihi, kama ilivyokuwa kwamba ni sharti katika kusihi kwa dhamana, ayakuna dhaminu jaizu at-tasarruf, kuwa mdhamini ni yule ambaye matumizi yake yanajuzu, kama ilivyokuwa ni sharti katika kusihi kwa dhamana, awe mdhamini ni yule ambaye matumizi yake yanafaa, kama anafaa kutumia mali zake, ya yakut balighan aqilan rashida, kwa kuwa ni mtu ambaye aliyebalehe, sawa, mtu ambaye ana akili na mtu mwenye uongofu, kwa maana anaweza kutumia pesa zake na mali zake vizuri. Wazi? Ni mtu ambaye anaweza kutumia mali zake vizuri, na hii tutaeleza katika katika huu mlango wa 9 ambao ni babu al-hajr. Babu al-ha babu tasi fi al-hajri. Naam. Muda una upo tuendelee. Tuendelee abishia. Radhi nareka ya 15 na tafi hadha al-qadar. Wallahu a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إن شاء الله يبصروا لغوه. لغو مهم ما هو نتاجي. نتاجي ففنوز. سواء. باب الحجر. الحجر ن ن نملغو ما هو توجي. ويندا. قواو نمجيم. حجر. Mlango baba wena watu wengi kwao ni mgeni. Sasa unahitaji kufafanuliwa vizuri ili kuweza kuweka mambo sawa sawa. Lakini faida ni kwamba milango iliyotangulia imefahamika. Kafara na dhamana imefahamika. Mlango wa wakala na hawala imefahamika. Sawa? Mlango wa salam imefahamika. Mlango wa rahan mfahamika. Mlango wa kard mfahamika. Mlango wa riba mfahamika. Mlango wa mwanzo ambao ulikuwa ni nini? Mlango wa bai, huyo mfahamika faina zake zote. Na kitabu al-muamalat ambao tulifungua, tulifungua hichi kitabu kwa mlango wa buyo, kuna milango 23 kwa safari yetu bado ndefu. Mlango 23 na mlango huu ni mlango wa 8. Bismillah, kesho tutaingia mlango wa watisa. Atafi bihadha al-qadr. Sallallahu alayhi wa sallam.